د هغه کافرانو مخته چې زما د نصیحت نه وړاندې شوی وو او د سو اورېدو د پاره هډو تیار نه وو.